Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bütün anneler ve babalar yarın anne olacaklar, baba olacaklar. Bütün müminlerin çocuklarından bir çocuğu eğitmek için görev almışlar. Herkes şunu ezan kadar büyük bir hakikat şeklinde bilsin. Allah bir nimeti ne kadar büyütürse o nimetin karşılığındaki imtihanı ve sıkıntıyı da o kadar büyütür. Nasıl Kabe'nin dibinde bir sabah namazı kılmanın sevabı evde yatak odasında sıcak sobanın kenarında camiye gitmeden kılmaya göre aynı namazda olsa ikisi ölçülemeyecek kadar farklıdır. Biri Kabe'nin dibinde, diğeri de yatak odasında yatağın dibindeki namaz olduğu için sevapları da farklı, değerlendirmeleri de farklı, sıkıntıları da farklıdır. Kabe'nin dibindeki namaz binlerce kilometre yol kat edilerek kılındığı için oldukça farklı, 100.000 kat fazla namaz olarak yazılıyor. 100 milyon adımlık yoldan geldiğin için sana Allah o sevabı veriyor. 100 santimlik yatağın kenarındaki seccadeye kapanınca 100.000 rakamı da siliniyor. Bu iş böyle. Bütün anneler, babalar, ümmeti Muhammed'in çocuklarından bir çocuğu eğitmek için görev alanlar bu kanunu bilmelidirler. Uslu, ahlaklı, söz dinler, verdiğini alır çocuk. Yine annelik babalık, muallimlik yaptığın çocuktur. Ama meşakkatin arttıkça Allah'ın sana takdir buyuracağı mükafat da farklıdır. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kız çocuğu büyütmeye vaat ettiği şeyleri defalarca duyduk, dinledik. Kim 3 kız çocuğu yetiştirirse, kim 3 kız çocuğu yetiştirirse diye başlayan sözünün sonu ona cennet diye bitiyor. 3 kız çocuğu cümlesinin sonu cennet kelimesidir. 3, 30, 60 erkek çocuğu için bu vaat yoktur. 10 erkek çocuğu yetiştirene şöyle diye bir hadis yoktur. Kur'an'da da yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de yoktur. Bu büyük vaat, kız çocuğu yetiştirmeye, ümmeti Muhammed'e anne hazırlamaya, eş hazırlamaya verilen bu söz, zımnen içindeki meşakkate de işarettir. 3 kız çocuğu büyütmek, cennette şehitlerin efendisi olarak dirilecek olan Hamza radıyallahu anh'e vaat edildiği gibi sana cennet olsun, cennet olsun dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük cennet müjdesini gözlerini açarak oh be diye dinleyen anne ve babaya ciğerlerin de parçalanacak, tamam mı demek istiyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Cennet müjdesini dinlerken hoş. Ama Hamza şehitlerin efendisi olmak için dilekçe filan vermedi. Çekilen kurada onu kazanmadı. Kampanyalar sonucu katıldığı bir kampanyadan öyle olmadı. Parçalanmış ciğeriyle Allah'a gittiği için şehitlerin efendisi oldu. Ona vaat edilen sevabı, Hamza'ya biçilen kaftanı sana da veriyorsa Allah, Hamza kadar eziyet çekeceğini bildiği için söz veriyor. Kız çocuğu büyütmek, hatta ve hatta o hadisi şerifi hatırlayınız. 3 kız çocuğu büyüten diye başlayan hadisi, daha sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz 2 kız çocuğu için de böyledir diyerek bitirmişti. Demek ki bir Müslümanın eline mızrağını, kılıcını alıp Resulullah'ı savunmak için, müşriklerle savaşmak için yürüyerek Uhud meydanına giderken hangi meşakkatlere katlanıyor da Allah ona o meşakkatlerin karşılığı olarak cennet vaat ediyorsa, aynı cenneti, aynı kolaylıkta, evinin içinde, kaloriferli bir evde, klimalı bir evde otururken, sana da vaat ediyorsa, sen de, kılıçlı, mızraklı olmasa da, sen de göğsün, fiilen bıçakla kesilmiş, parçalanmış gibi olmasa bile, onları aratmayacak kadar sıkıntı çekeceğin için Allah sana da Hamza'nın cennetinden yer vaat ediyor. Eğer radyatörün kenarında, klimanın altında hiçbir sıkıntı çekmeden ve sezeryanla yaptığın bir doğumun karşılığı olarak al sana bir cennet denecek olsaydı, herhalde bütün analar Hamza'yı bile sollayarak cennette Hamza'nın üst katlarında bir yere yerleşmiş olurlardı. Ama Allah verdiği nimetlerin bedelini istiyor. Karşılığını istiyor. Emek istiyor. Alın teri istiyor. Delirecek kadar çocuğun seni çıldırtır da buna rağmen sabreder. Kaymazsan, kaydırmazsan, buna rağmen Allah'ın kulu olduğunu ve bu eziyetlerin karşılığının cennette muhakkak verileceğini, Allah'ın hiçbir eziyetin karşılığını unutmayacağını bilir, iman eder ve bu şekilde hareket edersen, 3 kız çocuğu büyüttüğünde, hatta 2 kız çocuğunu afife, ahlaklı, ümmeti Muhammed'i dert edinmiş bir kız olarak evlendirip eşine teslim ettiğin zaman, ona nikah töreni yapılırken sana da cennette tapu töreni yapacak Allah demektir. Bir şeyi unutmuyoruz. Bir nimet büyüdüğü kadar sıkıntı doğurur. Kâbe'de 100.000 defa çarpılarak namaz yazılıyor. Yani bu ne demektir? Kabe'nin etrafında, Mescid-i Haram'da Allahu Ekber diye niyet edip namaza durduğun zaman 100.000 kere Allah'ın önünde durmuş gibi seni kabul ediyor Allah. Ama aynı Kabe'ye dikkat et. Aynı Mekke için Allah Kur'an'ında ne diyor? Kim o Mekke bölgesinde içinden bir kötülük geçirirse onu elim bir azapla azaplandırırız Allah buyuruyor. Halbuki peygamberi aleyhissalatü vesselam, kimse içinden geçirdiği kötülükten dolayı cezalandırılmaz diyor. İstanbul'da içinden milyon kere kötülük geçirsen de yahu Allah var mı yok mu diye içinden evhamlar çıksa da, dilin, elin bunları gündeme getirmedikçe Allah suç saymıyor, günah saymıyor. Ama o men yuridi bihi ilhad, kim Mekke'de, Mekke sokaklarında bir kötülük içinden geçirecek olsa ona elim bir azap gelir Allah buyuruyor. Neden? Çünkü Mekke namazın 100.000 defa çarpılarak yazıldığı bir yer olduğu gibi insanın kalbinin, beyninin bile sorumluluk alanında olduğu yer olmasını gerektirmektedir. Öyle Mekke sokaklarında cigara tutturmak o kadar da kolay değil. O İstanbul'daki cigaraya benzemez. Orada sen Kabe'nin halılarını yaksan öyle bir suç olacak kadar büyük suç işlemiş olursun. Nerede, hangi Suriye'de bir yapıyorsun, dikkat et der melekler. Çünkü orası namazların 100.000'le çarpıldığı yer olduğu gibi sallantıların ve kaymaların da büyük görüldüğü bir yerdir. Oradaki edep dışı bir hareket çılgınlıktır. İşte bu mantığı biz evlerimizde çocuklarımıza uyarladığımız zaman şu hakikati görürüz. Çocuk büyütmek elbette büyük bir imtihandır. Ama eğer Allah kız çocuğuna direkt cennet vaat ediyorsa, yetiştir cennet senin olsun diyorsa peygamberinin lisanından, Kur'an-ı Azimuşşan'da da buna işaretler varsa, bundan Müslüman anlar ki bir de yetiştiremezsem vay halime. Eh, o zaman yandım işte. Anlar Müslüman. Bunun öyle kura ile çıkmış, filancanın çocuğu olduğun için sana nasip olmuş bir şey olmayacağını, büyük bir emeğin ve büyük bir himmetin, arzu ve heyecanın ta bakire olduğun günlerden itibaren, baba olmadığın günlerden itibaren dua eden, ağlayan, beni böyle bir baba, böyle bir anne yap ya Rabbi diye yalvardığın, gözyaşı akıttığın günlerin hatırına ortaya çıkacak bir şeydir bu. Erkek bekliyordun da kız çocuğu oldu, sokağa da atacak halimiz yok, mecbur pantolon alacaktık, etek alırız deyip büyüten anlayışa hiçbir vaadi yoktur Allah'ın. Allah beni cennetine aday gördü ki bu çocuğu nimet olarak bana ihsan buyurdu diyenler ancak bu vaade layık olurlar. Kardeşler, kız çocuğu için en büyük hakikat budur. Kız çocuğu büyük bir nimettir, onun için büyük bir beladır. Nedir belalı? O nimet senin için cennete dönüşmeyince en azından kardan zarar edeceksin. Her yetiştirilememiş kız çocuğu senin kaybettiğin bir cennet şansı demektir. Uhud'a gittin, Peygamber aleyhisselamın yanında kılıç kullandın, mızrak kullandın, ok attın, şehit olmadan geri geldin demektir. Evet, her şey bitmiş değil ama o büyük fırsat gitmiş demektir. Kız çocuğu budur. Allah'ın avucumuzun içine koyduğu cennettir. Hiçbir baba, hiçbir anne kız bebeğini kucağına aldığında yavrum diye almamalıdır. Cennetim, cennetim diye kucağına almalıdır ki Allah bu sevdayı, bu hasreti görüp zor işimizde yardımcımız olsun diye. Kardeşler, bir Müslümanın evlat yetiştirirken genelde, özellikle de kız çocuğu yetiştirirken en güçlü silahı sabırdır. Sabır bize imandan sonra mümin olarak yaşayıp mümin olarak ölmek için en büyük destekçidir. Çocuğun bilhassa kız çocuğun yaramazlıklarından, hırçınlıklarından hiçbir şekilde bıkmaman gerekiyor. 20 senedir hala nasihatlerini dinlemiyorsa eğer, 20 senedir evlenmek çağına geldi, hala etek giydiremedin, hala başını kapatamadın, hala diyorsan, tam 930 sene daha bekleyeceksin demektir. 20 sene, 930 sene daha var. 20 sene nedir? 30 sene oldu, 40 sene oldu, çocuğu oldu onun, torun sahibi oldun, hala söz dinlemiyor, 910 senen daha var. Beddua etmek için. Beddua hakkına o 40 yaşına geldi. Sen 70 yaşına geldin, ağzını açıp da bir beddua edebilmen için 910 sene daha beklemen lazım. Yoksa acele etmiş olursun. Sabır, ben tıraş oluyorum, tıraştan gelene kadar her şey düzelsin ha deyip bir banyoda tıraş olacak kadar beklemek demek değildir sabır. Allah sabrın en mükemmel örneği olarak bize Nuh Aleyhisselam'ı anlatırken tam 950 sene sabrettiğini söylüyor Allah. 950 gün değil, 950 ay değil, 950 sene. 20 senedir uğraşıyorsun. Kaçta kaç? Dur bakalım. Ne oldu ki daha? %1'ine yakın bir rakam değil. Dur, acele etme. Epey daha zamanın var senin. Peki, ben ölür gidersem, mezarda sabredersin. Dirilirsem, mahşerde, orada, zaten sana ne yaptığını soran yok artık. Mezarda bile sabredeceksin. Hele hele, kız çocuğu büyütmek, sabrı bile sabrettirmektir. Sabra bile illallah ettireceksin. Kız çocuğu büyüteceksen, çünkü erkek çocuğu kavak gibi büyür, çabuk büyür, çabuk çiçek açar, çabuk pamuk üretir. Ama kız çocuğu üreteceği için çınar gibidir. Senede bir santim ya büyür ya büyümez. Ama köklü büyür. Onu rüzgar devirmez. O asırlık çınardır. Onun için kavak büyütenle çınar büyütenin farkındaki gibi erkek büyüten baba ve anne ile kız çocuğu büyüten baba ve anne sabırda bu kadar farklı olacaklar. Kız çocuğu da erkek çocuğu da yaramaz olduğu zaman bıkmayacak. Çünkü peygamberi aleyhissalatü vesselam senin kulağına bir şey fısıldamıştı, hatırlıyor musun? Ne demişti? Yaramaz çocuklar onun zamanında da vardı. Kırıp döken, anasının saçını yolan çocuklar o zamanlarda vardı. 5 yaşındayken bile kılıç kullanacak kadar hırçınlaşmış çocuklar o zaman da vardı. O zaman çocukların analarına, babalarına ne demişti aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Üzülmeyin, üzülmeyin. Bu çocukların küçükken yaptığı yaramazlıkları ileride akıllı olacaklarını gösterir demişti. Bu peygamber nasihatine kulak vereceksin. Bileceksin ki ben sabredersem, bu yaramazlıkları yok sayarsam, Allah bunun karşılığında itaatkar, mümin, mücahit, salih bir çocuk babası olarak ölmeyi bana nasip eder diye temenni edeceksin. Dövmeyeceksin, bağırmayacaksın, beddua etmeyeceksin. Bir erkek çocuğa beddua etmek bedduadır. Kız çocuğuna beddua etmek, onun doğuracağına da beddua edip nesilden nesile zehir aktarmaktır. Şeytan bunu bildiği için anayı da babayı da kız çocuğuna karşı hırçınlaştırır. Böylece ana mekanizmada sorun üretiyor. Böylece annesinden babasından nefret etmiş kızlar oluşturuyor. Böylece evleneceği zaman annesiyle babasıyla istişare etmekten nefret eden çocuklar üretiyor. Biz sabır kadar büyük bir silah almış değiliz Allah'tan. Sabretmek demek ağlamamak demek değildir. Sabretmek demek genç yaşta saçının beyazlamaması demek değildir. Sabretmek göğüs kanserine yakalanmayacaksın demek değildir. Bunlar hep olacak. Buna rağmen sabır senden sabır isteyecek, o hale gelmeli. Ve bunun karşılığında da gencecik yaşta saçlarını beyazlatan bir çocuğa bile el kaldırmadığın halde, öyle bir çocuğa bile beddua etmediğin halde Allah'tan bekliyorsan Allah sana verecek işte. Sinirlenince döven, dövemeyip çocuk kaçtığı zaman da beddua eden bütün haklarını tüketmiş anadır. Bütün haklarını bitirmiş babadır. Kardeşler, kız çocuklarımız belki küçükken daha şirin, daha tatlı olurlar. Erkek çocuğu 3 yaşında yaramazlığa başlar. Kız çocuğu 13 yaşında başlayabilir. Kız çocuğu gizli, fitili gizlenmiş bomba gibi. Ne zaman, nerede patlayacağı belli değil. Mümin babalar, mümin anneler olarak biz doğduğu günden itibaren, biz bu dünyadan geçip gidinceye kadar ya da doğurduğumuz çocuk bu dünyadan bir sebeple çekip gidinceye kadar sabredeceğiz. İlk günkü heyecan ve ilk günkü aşkla çocuk büyütmeye devam edeceğiz. Kardeşler, kız çocuğu ile ilgili belli başlı ana kurallara temas etmek istiyorum. Birincisi, mümin Allah'ın kaderiyle yaşadığına, kainatta her şeyin Allah'ın istediği gibi olduğuna, Allah istemedikçe bir ağaçtaki bir yaprağın bile düşmeyeceğine iman ediyorsa bir mümin, kız çocuğu doğduğu zaman hemen secdeye kapanıp şükretmelidir. Bu Allah'ın bir nimetidir. Bu nimete beni layık gördün Rabbim, şükrolsun deyip secde etmelidir. Arkadaşlarına erkek çocuğu olduğu zaman bir tatlı ısmarlayacaksa bunu kebaba dönüştürmelidir. Kız çocuğum oldu demelidir. Ahmet bin Hanbel'e de kız çocuğun olduğu dediği zaman da peygamberlerin de hep kız çocuğu olurdu. Demek ki Allah beni de onlar gibi seviyor diye yorum yapardı. Kanun, kız çocuğu doğduğu zaman yüzün gülecek. Elhamdülillah, elhamdülillah, benim neslimden ümmeti Muhammed için yaşayacak, ümmeti Muhammed'e secde eden nesiller doğuracak bir makine çıkardı Allah deyip şükredeceksin. Kız çocuğu için birinci kanun budur. Sen kız çocuğu babası olacağın haberine karşı gösterdiğin ilk tepkiyi melekler kaydedecekler. Sen eğer o gün buruşuk suratla dolaşırsan, "E Allah verdi, ne edelim, atacak halimiz yok," dersen, sonra Kur'an kursuna gönderdik, İşte şu yaşta başını örttük diye çok bocalarsın. Sen daha ilk günden suratı asık bir ana baba değil miydin? Şimdi ne akla Allah'tan bunu salihat ve bunu mücahidat kadınlardan yap diye ne bekliyorsun Allah'tan şimdi? Sen bunu zamanında kabul etmemiştin ki. Sen istemediğin halde adresine gelmiş bir kargo gibi görmüştün bunu o zaman. Dedirtmemek gerekiyor meleklere. İkinci husus kardeşler, kız çocuğu büyütmek bir ibadettir. Allah için namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, Kur'an okumak gibi, aynı şekilde kız çocuğu bu bahsettiğim niyetlerle cennetin 3 şifresinden bir tanesi olan şu çocuğu büyütmek, bu niyetle büyütmek ibadettir, namaz gibidir, Kur'an okumak gibidir. Dolayısıyla hani derler ya bazı takva meşhur kadınlar için, hani çocuğunu emzirirken hep abdestli dolaşır, abdestli emzirirmiş. Bu doğru mudur, eğri midir bilmem. Olur mu olmaz mı bilmem, böyle bir şart yok çünkü. Kadın ömrü boyu hep abdestli olamaz. Ama varsayım abdestli emziriyormuş. Ben onu bilmem, şunu bilirim. Ben kız çocuğunu eğer cennet nimetlerinden bir nimet, Allah'ın cennete götüreceği sebeplerden bir sebep gerçekten görüyorsam, o çocuğun üzerine mushafa tutar gibi ibadet niyetiyle tutarım. O çocuğu kakasını temizlerken, idrarını temizlerken bir anne bir seccadeyi temizler gibi temizlemelidir. Melekler bunu da görmelidirler. Görmelidir ki melekler, ana olduk, ana, baba olduk, baba edebiyatı değil. Allah bizim evimize cennetin şifrelerinden bir şifre koydu diye sevinmeli, ibadet gibi hizmet etmelidirler. Bu çocuk uyumadı, sen salla şunu ben uyuyayım diyecek yerde sıram gelmedi mi benim? Hep sen mi sallayacaksın? Hani bizim hakkımız diyen bir yarış olmalıdır evde. Neden? Çünkü biz çocuk doğurmadık. Çünkü biz o gün çocuk büyütmüyoruz. Biz bizi cennete götürecek büyük bir nimetin sahibiyiz diyoruz. Bu şekilde Allah'ın razı olacağı ve hoşlanacağı bir gayret göstereceğiz ki sonra kıza başörtü taktırma mücadelesinde mağlup olmayasın. En başta hatalı başlarsın. Şöyle çizgiyi çizerken bir milim eğri başlarsan 100 metre sonra o çizgi 5 metre eğrilmiş olur. İlk günden şükretmediğini, onu nimetlerden bir nimet gibi görmediğini, onu büyütmeyi ibadet görmediğini anlarsa Allah, sen ondan sonra yıllar sonra hafız etsen o kızı ne olur? Başörtüsü giydirsen ne olur? Kafasının içi çıplak, yüreğinde başkalarının, putların sevgisi, mobilya hasretiyle yaşayan bir kız babası, bir kız annesi olursun sen. İlk günden itibaren kız çocuğu büyütmüyoruz, cennet büyütüyoruz. Cennetteki Tuğba ağacı gibi onu sulayıp büyütüyoruz. Böyle iman etmemiz lazım. Kardeşler, bir de bir mesele dahil, ilk ağzına giren süt damlacığından itibaren kızlarımız eğer Meryemleşeceklerse, onlar Asiye olacak da bu Firavun sistemini inşallah bir gün yıkacaklarsa, onlar bir gün Firavun'u denizde boğacak, Musa'yı kucaklarında büyüteceklerse inşallah, ilk süt damlasından itibaren çocuklarımızın kursağından haram ve haram şüphesi olan bir şey geçmeyecek. Bunun hiç tavizi yok. Mama da dahil. Hatta ve hatta soluduğu hava bile haram hava olmasın diye gayret edeceksin. Oksijen çadırında mı tutarsın? Ne yaparsan yap, çocuğun burnundan da haram girmesin, ağzından da haram girmesin. Çünkü haramla gıdalanmış bir beden cennete aday değildir ki sana cennet kazandırsın. Bir lokmayı kimse basit görmesin. Tek bir lokma, tek bir lokma o çocuğun beynindeki filan hücrenin büyümesini sağlayan gıda olmaz diyebilir misin? Bu çocuk 1,5 kilo, 3 kilo doğdu. Anasının karnındayken de anasından gıdalanıp 3 kilo olmuştu zaten. Doğdu, ağzına giren her 10 gram sütün belki 8 gramı dışarı atılacak, 2 gramı da beynine, koluna, ayağına, gözüne, şurasına, burasına gıda olarak gidecek. Ve o büyürken onunla büyüyecek. Emzirdiğin süt, anasının yediği içtiği şüphe bulunan, banka faiziyle alınmış bir şey veya caiz olmayan bir yiyecek türünden oluşunca çocuğun ağzına sen kanser hücresini atmış oldun. Ondan sonra tıpkı lösemili çocukların bir aylık, iki aylıktan itibaren kanser tedavisi gördüğü gibi, o çocuğun da haram girdiği için midesine bir damla süt bile olsa haram girdiği için, çocuk yaşadığı sürece lösemili çocuk gibi haramlı çocuk olarak yaşayacağından, sen ona Kur'an verince Kur'an'a soğuk bakacak, tesettürü emredince ne diyorsun diyecek, bu anandır deyince tanımıyorum diyecek, bu babandır deyince nereden geldi diyecek, sen sebep arama, ilk damladan itibaren yüzlerce litre içtiği süt, yediği mamanın aslına dön. İşte burada çocuk yetiştirirken bu çağın en büyük sorunu olan helal yedirme, haramdan arındırma mücadelesi bir kere daha karşımıza çıkmış oluyor. Kardeşler ve kız çocuğu yetiştirecek olanlar şunu bilecekler ki, Allah kadın neslini taklitçi yaratmıştır. Kadınlar, erkeklerde de taklit vardır ama kadınların taklit oranı çok yüksektir. Birbirlerinden çok fazla etkilenirler. Çocuğun gözünün görmeye başladığı günden itibaren onu ziyarete gelen, hayırlı olsuna gelenler de dahil, teyzeleri de dahil, halaları da dahil, görümceler, eltiler, komşular, düşmanlar, neler varsa hepsi dahil, yarın onun gibi olmasın, onun gibi başı açık gezmesin, bunun gibi bacağı görünmesin dediğin riskli kim varsa çocuğun gözüne onu göstermeyeceksin. Bir yaşında çocuk ne anlar deme. Bir yaşındayken filancadaki verem mikrobunu almıyor mu? Allah'a isyan çeşidi de bir mikrop değil midir? Bir yaşında çıplak teyzesini görmesin. Akrabalık bağları ne olacak? Cehennemin dibine kadar yuvarlanacak. Ne edeyim çocuğuma kötü örnek olacak akrabayı? Allah sıla-i rahimi emretti, Allah'la bağı olanlar için. Anne baba hariç hiç kimse sıla-i rahim bağını kullanarak, akrabalık bağını kullanarak çocuklarımızın önünde kötü örnek olamaz. Amerikan kovboyları gibi pantolon giymiş teyzeyi görse ne olur? Görmese ne olur? Görmesin çocuğum. Teyzen yok derim. Yaratılmıştı, kayboldu derim. Kovboy teyze oldu derim. Çünkü çocuklar kötülüğü bir kere görerek taklit ederler. Ellerine fırsat geçince, İyiliği bin kere göstersen yine taklit ettirmiyor şeytan. İmam-ı Azam'ın kabrine soksan, aha yavrum ümmetin büyüğü buydu desen, onu orada ilk günkü canlı haliyle görse, çıksa, onu çizgi film kabul eder. Ama bir şarkıcıyı görmeye dursun, hatta resmini görmesi bile fitne ve mikrop olarak onun düşüp yere yatırması için yeterli. Bedenimiz de böyledir. Milyonlarca temiz hava molekülünü her saat soluyoruz. Niye pehlivan olmuyoruz? Bir tane gözle görülmez, gözlükle görülmez, mikroskopla bile zor görülür grip mikrobu burnumuzun kenarından geçiyor, yere düşüp yatıyorsun. Günahlar da böyle. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bin defa görsen etkilemez seni. Ama Ebu Cehil'i görmeye gör, ne pehlivan adam diye peşinden koşturur seni şeytan. Hastalık gibi, mikrop da böyle. Bu sebeple çocuklarımızı olmalarını istemediğimiz tiplerle bir araya getirmeyeceğiz. Bir dakikalığına bile, bir dakikalığına bile olsa. Ve kardeşler, bir baba, bir anne, 100 sene çocuk bakıp büyütse, bir kere olsun, kız çocuğu ile erkek çocuğu arasında adaletsizlik, eşitlik ilkesine aykırı hareket etmeyecek. Enes radıyallahu anh diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birisiyle oturuyordu. o oturduğu adamın erkek çocuğu gelmiş baba diye yanına yanaşmış, küçük çocuk. Almış öpmüş çocuğu, dizine oturtmuş, eliyle de böyle bağrına basmış çocuğu. Aynı adamın çocuğu öyle kucağındayken biraz sonra kız yavrusu gelmiş, kız çocuğu gelmiş. Baba baba diye gelmiş, otur yavrum otur yavrum diye dizinin dibine oturtmuş onu. Kız çocuğu, elin bahçesi, şimdi ev verince gidecek, ne işi var onunla? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o adamla muhabbet ediyor o arada. Sözünü kesmiş, ne yapıyorsun? Eşit davransana bu çocuklara. Öbür dizine de bu çocuğu alsana buyurmuş. Belki o adam akşam yemek yerken ikisinin önüne de aynı tabağı koyuyordu ama orada kız çocuğu 20 sene sonra aklı başına geldiğinde, büyüdüğünde rahmetli babam abimi hep dizinde tutar, beni de betonda oturturdu diyecek çünkü. Ve bu adaletsizliktir. Bu bir zulümdür. Kıyamet günü bu zulmü yapan baba, anne Allah'ın huzuruna bir tarafı felçli olarak çıkacak buyuruyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Babalar, anneler, çocukları bebekken de, büyükken de bu cahiliye mantığıyla hareket etmemelidirler. Hele hele kız çocukları maldan mahrum olsunlar diye, kendi sağlığında erkek çocuğun üzerine tapular, senetler, satışlar gibi alavara dalavaraları tapudan kaçırabilirsin. Allah'tan nasıl kaçıracaksın? Tapuya şahit gösterdin, bir şey gösterdin. Sattım dedin, şirket onun üstünde dedin. Allah'a ne diyeceksin? Sonra senin arkandan erkek çocuğuna kalsa ne olur? Sana kalsa ne olur? Yani banka havalesiyle mezara oğlun gönderecek mi senin payına düşen taksitleri? Sana ne, Allah nasıl taksim ederse etsin. Bu hususta anneler babalar kız çocuklarını ezen tavırlar içine girerlerse karşılarında Allah'ı bulurlar. Çünkü kız çocuğunu yaratan Allah'tır. Görüyor musunuz? Şu hale bakın. Allah bir kız çocuğuna cennet vaat ediyor. Bunu yetiştir sana cennet vereyim diyor. Ebedi cennet. Müslüman Hacı Efendi baba kız çocuğuna bir dönüm tarlayı çok görüyor. Ama Allah'tan o milyon dönüm cennet ister ha. Onu bir isterken görsen sen Kabe'nin dibinde. Cennetin öyle ırmaklı, köşklü, Firdevs'in kenarından ister. Ona versin Allah. Ama kız çocuğuna bir dönüm yer kalırsa kıyamet kopar. Ebu Cehil kafası. Bu Ebu Cehil hastalığı. Kız çocuğunu diri diri gömen arlı kafa bu. Kardeşler, kız çocuklarımız için bir başka kural da, 4 tehlike kız çocuğu yetiştirirken afettir. 4 tehlikeye dikkat edecek anneler babalar. Birincisi, çocuğun boş vakit bulması bir tehlikedir. Çocuğun kötü örnekler göreceği çevresi olması tehlikedir. Çocuğun şehvetlerinin takip altında olmaması ciddi bir tehlikedir. Çocuğun cahil kalması bir tehlikedir. Bu cahillik kelimesine sadece ilmuhal bilgilerini, Kur'an okumayı kastetmiyorum. Baliga olmadan, yani aybaşı olmadan bir kız çocuğu annelikle ilgili Allah'ın fıtratını bilmelidir. Ve bunu anneciğinden öğrenmelidir. Arkadaşlarından öğrenirse ana bir daha tamir edemez o bilgiyi. Anne çocuğunu 7 yaşından itibaren adım adım 1000 parçaya bölünmüş eğitim seti şeklinde de olsa çocuğuna annelik ve eşlik kanununu, fıtratı ilahiyi anlatacak. Eğer bu bilgiyi anne vermezse şeytan çok güzel öğretir. Öyle bir öğretir ki eksiklerini bile tamamlar anne ondan. Yani anne ona öğretecekleri şey 100 ise o anneye 200 olarak geri döndürür onları o. Burada Müslüman annelerin ayıp. Çocuğa nasıl söyleyecek böyle bir şeyi? Sonra siz babamla böyle miydiniz derse ne ederim diye düşüncelerinin de şer'i bir yeri yoktur. Mantıklı bir düşünce değil bu. Şimdi utanırsan sonraki asas utanca hazır olursun o zaman. Çocuklarımızın oyun, eğlence ne olursa olsun bir şeyle vakitlerinin dolması lazım. Kız çocuğu elini şakağına koyup oturup da boş bulunduğu 4 dakika, 5 dakikası varsa şeytan için yeterlidir o. Kız çocuğuna 5 dakika boş vakit bırakmamak lazım. Hiçbir şey bulamıyorsan al makası, şu camdaki perdeyi kes bakalım makas kesiyor mu de kessin onu. Yeter ki o çocuk boş vakit geçirmesin. Yıkanmış şeyi bir daha mı yıkatırsın? Halıyı ters mi çevirtirsin? Takla mı at dersin? Boşluk şeytana uzatılmış bir iptir. Hele kız çocukları evde uslu uslu oturuyor maşallah maşallah. Allah nazardan korusun. İşte erkek çocuk olsa şimdi sokağa çıkmıştı. Ne güzel kız çocuğu evde oturuyor zannedersin. Öyle değil. O evde oturuyor ama beyin nerede? Şeytan bunu nereden muhakeme ediyor? Buna dikkat etmemiz gerekir. Kardeşler hızlı hızlı bitirmek zorundayız. Çocukların eğitiminde sorumluluk sıralaması bilhassa kız çocuk için sorumluluk sıralamasında anne birincidir. Baba ikinci, hoca üçüncüdür. Bu sıralamayla ne kadar oynanırsa o kadar çocuğun eğitimi de aksayacak demektir. Anneden doğan boşluğu baba doldurmaya kalkarsa erkekimsi bir kız çocuğu yetişir. Lan lun diyen bir kız çocuğu olur bu sefer. Boksa giden, karateye giden kız çocuğun olur. Anneler bir numaralı söz sahibi olmalı. Anneler bu söz sahibinde yetkili de olmalılar. Hesabını da Allah'a vermeye hazır olmalıdırlar. Tabiata uygun olan budur. Anneler bir numaralı sorumlu, babalar iki numara, hoca, öğretmen, kimse üç numara olmalıdır. Bir başka kız çocuğu eğitiminde kural kardeşler. Kız çocuğuna tesettürden, başörtüsü ve etekten önce Allah tanıtılmalıdır. Ve bu eğitim 3 yaşından itibaren başlamalıdır. 3, 4, 5. yaşlarda Allah, cennet, cehennem mefhumları konuşulmalı. 6. ve 7. yaşlarda çocuğun vazifeleri olduğu, kız olduğu için farklı olduğu hissettirilmeli. 7 yaşından itibaren de tesettür yaşına başına uygun olarak şüphesiz. Koca bir şeker çuvalına çocuğu koyup sokağa çalmanın da manası yok. Onun yaşına uygun tesettür örnekleri çocuğa giydirilmelidir. Baliga olduğu gün, aybaşı olduğu gün, hangi yaşıysa o gün o çocuk 70 yaşındaki bir kadınla Allah katında aynı kabul edilir. Daha okulu bitirmedi. Daha şu yok, daha bu yok, yok. Ne zaman aybaşı olduysa o gün kadındır o. O gün diploması yoktu, mecbur kaldık, erkek öğretmenin önüne koyduk, bir zararı yok. Ne zararı yok? Bize göre zararı yok. Allah onun defterini açtı, anasının babasının defteri zaten açıktı. Her başı açık olduğu gün, her göğüslerini erkeklerin görebileceği kıyafetle olduğu gün, her pantolonuyla bacak genişliğinin belli olduğu gün, yeryüzünde şeytan, bir kişi daha kazandım diye bayram ediyor. Melekler de şeytanı sevindiren kimse ona lanet ediyorlardır. Bu kadar. Diploma başka bir mesele tabii. Diplomaya canlar, dinler, imanlar feda. O ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Kimileri bir kelime için can verdiler. 1000 başım olsa, binini de koparsan taviz vermem dediler. Kimimiz de şu kadar bir kağıda dinimizi taviz konusu yaptık. Ne bekleniyor mahşer yerinde, neyin hesabı yapılacak? O koca cennetler, bir derecesinin farkı dünya ile toprak ile en son yıldızın mesafesi kadar farklı olan o büyük cennet neyle dolacak? Bu sıralamaya göre dolacak. Kimi canlar feda etmiş, oğlun şehit oldu, kocan şehit oldu dendiğinde Selemeli kadına, sağ mı Resulullah, sağ mı demişti. O sağ deyince, bütün dünya feda olsun Resulullah'tan sonra demiş. Kimi böyle, kimi de biz yetişemedik, kızımız cahil olmasın bari deyip, gencecik kızını delikanlı öğretmenlerin önüne kurbanlık olarak koymuş. İkisi de cennet adayı tabi. Bu cennetteki bu kategori farkları neyle dolacak? Elbette bunlar bir gün hesap konusu olarak karşımıza çıkacak. Kardeşler, kız çocukları için fıkıh bilgisi, yani ilmihal bilgisi, Kur'an bilgisinden öncedir. Çocuklarımız önce ilmihali, bilhassa kadınlara mahsus özel halleri öğrenmeleri şarttır. Önce onu öğrensinler, sonra Kur'an'ı hatmetsinler. Kur'an'ı hatmetmiş kızcağız, Kur'an'a ne zaman tutup ne zaman tutamayacağını bilmiyor. Ama mübarek uçuyor. Uçuyor, Cebrail'le yarışıyor. Hayır, şuurlu bir kız Kur'an okumasın, şuurlu olsun, Allah haram etti deyince elektrik kablosuna tutarım, Allah'ın haram ettiğine tutmam desin, bir satırda Kur'an okumasın. Öyle elinde bir poşet, içine bir musaf koymuş, hatimden hatime dolaşıyor. Borsacıların öyle rakamların peşinde dolaştığı gibi, hatim mi hatim koşuyor. Fıkıh yok, ilim yok, ilmihal yok. Onun doğurduğundan ne hayır olacak? Evlenince eşi ondan ne hayır görecek? Önce fıkıh, ilmihal, sonra Kur'an-ı Azimuşşan'a sarılacak. Kardeşler, bilhassa tesettür konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Kızlarını tesettüre büründürenler sıkıntı içindelerdi. Birincisi, çevremiz maalesef İslam çevresi olmadığı için tesettür dediğimiz zaman aklımıza çıplaklığı aratmayacak kıyafetler geliyor. Bir kız, onların argo lisanıyla konuşayım, bir kız çıplak olsa 80 puan edecekse medya gözünde, öyle bir giydiriyorlar ki onu 90 puanlık oluyor. Gençleri çıldırtıyor. Sarhoş züppe gençler bile analarına tesettürlü kız isterim diyor. Yani kendim helak oldum, bari ailem sağlam olsun. Felsefe hazır tabi. Şeytan kime hangi zehiri yedireceğini çok iyi bilir. Mübarek be, ne takva, tesettürlü kız istiyor. Tesettürlüyü daha güzel gösterdiği için şeytan ona. Böyle tesettür istemiyoruz. Bunun adı tesettür değil zaten. Bunun adı rezillik. Buna Allah teberruç diyor Kur'an-ı Kerim'de. Tesettür değil. Bu teberruçtur. Kadının kendisini şu veya bu şekilde güzel gösterme, çağdaş argo deyimiyle pazarlama taktikleridir. Böyle tesettür istemiyoruz. Tesettür, karşıdakinden koruyan şey demektir. Yani bir erkek, aklı bozuk ya da niyeti bozuk bir erkek, baktığında bu mu lan kadın deyip uzaklaşacağı bir kıyafetken, bu tesettüre bir bakan bir daha gözünü geri çekemiyor. Bunu da anlayan Yahudi firmaları en güzel başörtüler üretmeye başladılar Müslümanlar için. Elhamdülillah, Yahudiler de dinime hizmet etmeye başladı ya, şükürler olsun. Oh be, tesettür de modanın konusu oldu. Kızlarımız böyle tesettüre can kurban. Nasıl olsa liseye giderken serbest, liseden sonra da tesettür Allah'ın emri, modanın da rızası var burada. Bitti kardeşler. Tesettürden tavizdir bu tip kıyafetler. Kızlarımızı Biz 7 yaşından itibaren tesettüre hazırlayacağız. Ne zaman aybaşı olurlarsa o gün fiilen tesettüre bürünecekler. Okulu bitmedi filan. Benim anladığım işler değil, onu Milli Eğitim Müdürü'ne soracağım. Vatandaşsın kardeşim. Vergi veriyorsun, verginle devlet eğitim sistemi kuruyor. Bağır çağır. Maaşlara zam yapılmayınca sokaklara dökülüyorsun. Bunun için de siyasal hakkını kullan, sosyal hakkını kullan. İki tane zırvana kıyamete kadar çirkin olacak bir, çirkin bir kavmin helak olmasına sebep olacak pis bir hastalığın kanunen hak olması için sokaklara dökülüyorlar. Beyoğlu'nda yürüyorlar, utanmıyorlar da sen Adem Aleyhisselam'dan beri iffet simgesi olan tesettürlü bir şekilde matematik öğrenme hakkını niye talep etmiyorsun? Çık sokağa, dernek kur, parti kur, ne yaparsan yap, hakkını ara. Dünyada hiçbir şey değişmez değil ki. Değiştir, bağır çağır, ne yapacaksan yap. Yok, tesettür uğruna bu kadar fedakarlıkların yapılamayacağı bir şeyse ona selamun aleyküm, yola devam et sen. Biz imanımız için her şey yapılır diye inandığımızdan böyle konuşuyoruz. Bir başka husus kardeşler, kız çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren izin almaya alıştırılmalıdırlar. Mesela bir kız çocuğu kendisi yürüyüp böyle kapıları, evdeki kapıların tokmaklarını açacak hale gelince kapıya vurmadan annesinin odasına, babasının odasına girmemeye alıştırılmalıdır. Bu evin kızı bu zaten. Bu evin kızı olduğu için girmeyecek işte. Çünkü onun gözü radar gibidir. Bir sahabi bu hükmü duyunca ya Resulallah demiş. Bir yaşlı anam var. Her hizmetini de ben görüyorum. Benden başka hizmetini gören yok. Şimdi izin mi alıp yanına gireceğim demiş. Evet buyurmuş Efendimiz. Benden başka hizmetini yok ama yapan ben mecburum demiş. Ananı çıplak görmek hoşuna mı gidecek demiş Efendimiz Aleyhisselam. Yani evet kadın çıplak dolaşmıyor ama tam çamaşırını değiştirir zaman içeri girdin. Gitti 50 senelik haya damarın senin. Şeriatımız gökler kadar temizdir elhamdülillah. Ona uyanlar da uzay kadar derin bir temizliğin içine dalmış olurlar. Kız çocuklarımız analarının, babalarının bulunduğu odalara nasıl gireceklerine dair kesinlikle eğitilmiş olmalıdırlar. Ev bizim ev değil mi? Ev bizim ev. Ama dakikalar bizim dakikalarımız değil. Anamız, babamız bizim her zaman anamız, babamız gibi önümüzde durmazlar. Yatak odalarına girişlerde kesinlikle izin şarttır. Açıksa odanın kapısı zaten serbest pozisyon var demektir. Kardeşler, bir önemli hususta çok önemli bir şey söylüyorum. Çocuklarımızın hatalarına karşı cezalandırma sistemini sözlüklerden kaldıralım. Uygulamadan kaldıralım. Bunun bir faydasının olmadığı, çocuğu dövmenin, bağırmanın, cezalandırmanın, ona elbise almamanın, bu tip şeylerin faydası olmadığını insanlık asırlardan beri öğrendi. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Ondan dersler gördük. Kardeşler, sadece onun sakalına mı taklit konusu olarak bakacağız? Sadece kabrini mi ziyaret edeceğiz? Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Bakınız, bir Müslüman Resulullah'ın yanında aleyhissalatü vesselam müezzini Bilal ezan okurken la la la la diye alay etse o ezanla, haşa, ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Bakın ne yapmış. Bakın ne yapmış. Ebu Mahzure isimli bir zat diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmiş. Dikkat ediniz. Mekke'yi fethetmiş Efendimiz aleyhisselam 8. senede. Dönüpken Huneyn vadisinde, ki büyük Huneyn savaşında da müşrikleri dize getirmiş. Oradakiler de iman ettik filan diye kurtulmaya çalışıyorlar. Namaz vakti olmuş. Aleyhisselam Efendimiz de ezan okuyun namaz kılalım demiş. O Huneynli 5-10 tane züppe genç, bir tanesi de bu Ebu Mahzure, Bilal ezan okurken makara geçmişler. İşte ne okuyorsa Bilal la la la la la diye onunla alay etmeye başlamışlar. Ezan bitince Aleyhisselam Efendimiz buyurmuş ki 5-10 tane genç gördüm. Onlar ezanla alay ediyorlardı. Getirin bakayım onları bana demiş. Efendimiz yerinde oturuyor. Namaz kılınacak. Bilal ezan okumuş. 10 tane ve 15 tane neyse genç büyük bir edepsizlik yapmışlar. Bir kere 15 gün içinde iki şehri fethetmiş muzaffer bir komutanın önünde alay ediyorlar. Cebrail'in dinlediği bir ezanla alay ediyorlar. Lan kafalarını koparıp 7. kat gökten aşağı atsan ceza olarak yetmez. Bu çocukları bana getirin demiş. Ebu Mahzure radıyallahu anh diyor ki bir 5-10 tane gençtik diyor. O gün diyor dünyada en nefret ettiğim Muhammed'ti diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan nefret ediyordum. Onun için ezanıyla alay ettik diyor. O gençleri getirmişler. Okuyun bakayım demin ne diyordunuz demiş. Hepimiz diyor işte Allahu Ekber, Allahu Ekber tekrar ettik. Bu sefer düzgün söylüyorlar ama. Sıra bana gelince bu sesi tanıdım, bu çok bağırıyordu buyurmuş. Çetenin başı bu demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak yavrum senin sesin güzel demiş. Sen niye bizim ezanımızı alay ediyorsun? Böyle yapma demiş. Bir daha tekrar et bakayım şu ezanı demiş. Bu sefer korkudan tabi titriyor ayakları. Kendi anlatıyor. Bir daha güzel bir ezan okumuş. Bu ses çok güzel. Seni Mekke'ye müezzin tayin ettim demiş. Git Mekke'de müezzinsin. De ki beni Resulullah gönderdi. Bir de kâhmet et bakayım yavrum demiş. Bir de kâhmet göstermiş. Mekke müezzinisin git demiş. Sonra da çağırmış çocuğu. Saçını şu şekilde okşamış. Ebu Mahzure radıyallahu anh Mekke müezzini olarak tayin olup gitmiş. Ölünceye kadar şurasını saçlarının hiçbir daha yıkamamış. El değdirmemiş. Resulullah'ın eli değdi diye. Gönül kazanmak başka şey. İnsan kazanmak başka şey. Adam etmek. Yaptın mı çocuğunun ödü patlaması başka bir şey. Ödü patlayan çocuğun ne işe yarayacak sonra? Var mı bir yüreğin? Velev ki anasından babasından habersiz maazallah bir erkekle kaçıp bir hafta sonra bile alıp çocuğu yani bekareti gitmiş haliyle bile olsa yavrum diye bağrına basıp evinin kızı olarak saklayabiliyorsan ezanıyla alay eden delikanlıyı yeni fethettiği Mekke'ye müezzin olarak gönderen Muhammed Aleyhisselam'ın peşinden gidiyorsun demektir. E peki katlanılır mı buna yahu? Katlanılır tabi. Katlanılır tabi. Göklerden yankılanan bir ezanla alay eden Ebu Mahzure'yi nasıl değerlendirdi Aleyhisselam Efendimiz? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Hayranları filan değiliz. Kara kaşına hayran değiliz. Şeriatına, ahlakına ve sünnetine tabiiz. Ümmeti Muhammed olmak budur. Bir başka husus kardeşler. Anneler, babalar olarak çocuklarımızın hataları muhakkak olacak. Dedik ya 950 sene bekleyeceksin. Çalışarak bekleyeceksin. Bir taktik hatamız var. Öğretmen çocuğun velisini çağırıyor. Baba, anne çocuğu çağırıyor. Çocuğun şimdi bir suçu var. Hakikaten kafa koparılacak suç. Mekke'ye cesedini gönder yani çocuğun tam öyle. Tam bir suç. Şimdi çocuğu eğer atıp başından bir daha evladım yok, talebem yok diyorsan say dök ne yapacaksan yap. Kazanmak istiyorsan iyiliklerinden başlamak zorundasın. Hureym İbni Fatik isimli bir sahabi diyor ki bir gün Resulullah bana gel bakayım dedi diyor. Gittim. Demiş ki Hureym çok hoş bir adamsın demiş. Seni çok seviyorum. Beğenmediğim iki şeyin var demiş. Nedir onlar ya Resulullah demiş. Açmış yüreğini. Bir defa bu paçaların çok uzun senin demiş. Bunları kısalt. Şu saçını tarayışında hoşuma gitmiyor. Düzelt şu saçını demiş. Baş üstüne ya Resulullah demiş. Bitti. Kanun çıktı. Hureym ne bu halin? Yahudi gibi saç bırakmışsın deseydi, haram mı diye soru soracaktı en azından. Ne yaptı? Kızağı kaldırdı onu. Kirkoyu koydu altına. Hureyim, çok hoş adamsın, hoşuma gidiyorsun ama şu iki şeyi yapma dedi. Baş üstüne ya Resulallah dedi. Bir kelime ilave etmedi. Çocuklarımızı, talebelerimizi bu mantıkla ele almak lazım. Be mübarek, Firavun'dan sonraki en tehlikeli adamdan mı bahsediyorsun? Hiç mi iyi tarafı yok bunun? De ki mesela maşallah çok yakışıklısın de. Geçen gün iyi gol atmıştın de. Bir şey de bir kirkoya al bunu. Ondan sonra seni dinliyor olsun. Bir kere onu düşman cephe olarak karşına alıyorsun. Hiç ona bir esneklik tanımıyorsun. Sen Allah birdir deyince bakalım diyecek o da. Sen insansın demeye başlasan sana ne insanlığından diyecek. Ortak payda bırakmıyorsun. Şöyle esneyecek bir zemin bırakmıyorsun. Çocuk eğitmek kolay değil. Peygamberlerin de boynu bükülmüş iştir bu. Ebu Bekir de istediği gibi çocuk yetiştiremedi. Bu büyük bir imtihan, bu büyük bir cihattı eskiden. Şimdi başka bir cihada gerek kalmayacak kadar büyük bir cihad oldu. Kız çocuğu bunun 3 katı daha fazla. Allah yardım ederse becereceksin, etmezse beceremeyeceksin. Yardım etmesi için de bunu hak etmek lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.